That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. And children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder, don't you? Rodriguez też pasuje tutaj do tej opowieści. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć dwa słowa o tym, co powiedział pan Wojciech. Ta wspaniała opowieść o panu Lucjanie. Może ja powiem tak, że ona byłaby równie wspaniała, gdyby nie miała tego tła w postaci tego aktora, który przedawkował. Może w ten sposób. No myślę, że to rzeczywiście to był wybitny aktor. No i pewnie nieszczęśliwy człowiek, któremu współczuję. No i szkoda, że go nie ma. Może tak powiem, a propos takiego refleksu po nie w czasie. No jeszcze a propos listu, który właśnie dostaliśmy. Pan Krzysztof, który pisze tak, to jest trochę, jest na temat. Został na ulicy wyrwany do tablicy, jak pisze, przez trójkę studentów. I to była taka ankieta studencka. Co to znaczy być prawdziwym mężczyzną? Plotłem jakieś bzdury, chciałem dobrze wypaść w ich oczach, ale to zawsze źle się kończy, gdy starszy pan usiłuje być młodzieniaszkiem. I dopiero gdy odeszli, przyszło mi do głowy zgrabne zdanie. Być prawdziwym mężczyzną to znaczy nie musieć nikomu, szczególnie sobie, udowadniać, że jest się prawdziwym mężczyzną. Być może to żadna odpowiedź, ale jednak, a propos spóźnionego refleksu, prawda? I to jest takie ważne. Zawsze to się źle kończy, gdy... ważne jest najbardziej to moim zdaniem. Chciałem dobrze wypaść w ich oczach i to się źle kończy. Prawda? Rzeczywiście, po co? Po co my się tak tym zamęczamy, żeby dobrze wypaść w czyichś oczach i żeby się licytować, kto jest ważniejszy i kto ma wyższy status? Ja myślę, że w Polsce to jest taka gra narodowa, sport narodowy, tak jakoś mamy. Aha, no dobrze, zagadałem się. A teraz pan Wojciech. Dobry wieczór, witam pana. Halo, halo. Halo. Panie Wojciechu, witam. No bo ja już tutaj parę słów o moim dziadku powiedziałem. To jeszcze raz od nowa by to... Chyba od nowa, bo pan rozmawiał z Gabi Darmetko, która jest wydawcą programu i odbierała teraz. Który był, zmarł jak miałem pół roczku. Aha. No, ale wiedziałem... Tajemnicze mamy dzisiaj zaginięcia na antenie. Jakoś się nie udaje. No zaczął pan bardzo ciekawie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. I jeszcze listy, ale to może za chwileczkę, spokojnie, przecież tam się nie spieszy, prawda? Co my musimy tak galopować? Możemy spokojnie jak ludzie porozmawiać ze sobą o innych pięknych ludziach. No dobrze, zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. disrespect everybody that you run into. How in the world do you think anybody's supposed to respect you? If you don't give a heck about the man with the Bible in his hand, just get out. It's a brand new day. Respect yourself. Respect yourself. Respect yourself. Respect yourself. If you don't mowa o szacunku tutaj. Będzie list zaraz właśnie na ten sam temat. Najpierw pan Piotr jednak. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. Słucham. Chciałem panu i słuchaczom powiedzieć, kim dla mnie jest taki mały, wielki człowiek. Słuchamy. Spotkałem kiedyś, to znaczy właściwie to nie jest jeden człowiek, bo spotkałem kilku takich ludzi, gdzie niby wielkiego się nie wydarzyło, wie pan. Ja nie jestem człowiekiem, który potrzebuje jakiejś pomocy. Ja sobie daję dobrze w życiu radę. Ale spotkałem kilku takich ludzi, kiedy spotkanie z nimi wywarło ogromny wpływ na moje życie. To znaczy ja ich po prostu zapamiętałem na całe moje życie. Aha. A co ja zapamiętałem? Po prostu ich dobroć. W sytuacjach, które właściwie dla kogoś z boku nic mogły nie znaczyć. Na przykład pracowałem kiedyś w pewnym zakładzie, no i ktoś musiał mnie do czegoś tam przyuczyć. I spotkałem takiego pana Ryśka, który jak mnie przyuczał do pracy, którą miałem wykonywać, to po prostu miałem wrażenie, że ten człowiek jest moim bratem. Aha. On po prostu był tak, było widać, że jemu tak zależy, żebym ja zrozumiał, o co chodzi, żeby mi to wszystko dobrze szło, żeby było jak najlepiej. I po prostu ta jego dobroć, ta jego troska spowodowała to, że ja tego człowieka widzę kilka razy w roku, spotykamy się gdzieś tam, mijamy się na ulicy, już nie pracujemy wiele lat z sobą, a ja przy nim czuję się taki, jakby powiedzieć, to, dla mnie ten człowiek jest gigantem, gigantem dobroci, no po prostu ja myślę, że tacy ludzie jak on, to bezapelacyjnie od razu idą do nieba. No święci ludzie po prostu, wie pan? I jak się takiego człowieka spotka, to jest taki wstrząs, a jednocześnie to jest tak dobrze żyć wtedy na świecie ze świadomością, że tacy ludzie bywają. Rzadko, ale naprawdę bywają i to są normalni ludzie, którzy właściwie nic wielkiego niby nie robią, bo oni nie są sławni, o nich się nie pisze książek i tak dalej, no bo to jest jakiś tam robotnik, jakiś tam, jakaś pani gdzieś tam, gdzie się spotka na ulicy, ale są tak wspaniali ludzie. Tacy po prostu przeciętni szarzy, którzy niby nic się nie dzieje, ale jak się ich pozna, to czuć, że ten człowiek ma tyle miłości w stosunku do po prostu swojego brata, bo on traktuje człowieka po prostu każdego jak brata, jak bliźniego. To jest wspaniałe. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Zapraszam. when he says, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them. Said, hey, little boy, you can't go where the others go. Cause you don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? And did you really think about it before you made the rules? He said, sure. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them. Też no, zwykła historia ludzka, niekoniecznie taka wesoła, bo niekoniecznie życie takie jest, bywa różne. Mówimy o małych, wielkich ludziach, o takich ludziach, którzy no, gdzieś są z boku, a jednak ich widać, jakoś promieniują, próbują zrobić coś z życiem, ze sobą i także mówią coś innym, dają przykład, wspomagają, pomagają, no, chociaż nie rzucają się w oczy. Moja mama jest taka też. Bardzo ją podziwiam, bo moja mama jest nauczycielką, była nauczycielką, no i no jest małą panią starszą, zmalała. No jak to bywa w wieku starszym. Idzie ulicami Augustowa, no i od czasu do czasu ktoś tam się rzuca w ramiona, a to pani, jak to tam było, i wspomnienia następują i rozmawiają sobie na ulicy. A moje wyrazy to miłości, no wiadomo, nie chcę o niej mówić, ale podziwu są takie, że moja mama kiedyś miała ogromny problem zdrowotny. Miała bardzo wielkie problemy z kręgosłupem, bo to są stare jeszcze historie chorobowe różne. I bardzo się o nią bałem, bo kiedyś upadła i nie mogła wstać. Myślałem, no to nieźle, no to teraz dopiero będzie. Wózek, nie wiem, łóżko. I co się okazało? W ciągu kilku miesięcy stanęła na własnych nogach, no w zupełnie dosłownym sensie, ale także przenośnym. Dzięki swojej niesamowitej determinacji, ale też mądrości, wiedzy, temu, że chciało jej się czytać, studiować różne rzeczy związane z dietami różnymi, ze zdrowym stylem życia, z ruchem i tak dalej. Jest tym niesamowitym ekspertem. Trochę się śmieje, mówię, że ma w domu spa, bo tam są różne takie rzeczywiście urządzenia, super tajne, ale przede wszystkim dieta, dyscyplina, no i taka troska o to, no żeby, no troska o siebie, taka mądra troska o siebie. I to jest dla mnie dowodem, że można, że właśnie wszystko można, że można z pozycji osoby, która właśnie nie może wstać, nie może się podnieść, jest taką osobą, że jak wychodzimy, jadę tam do rodziców, idziemy z mamą na spacer, chodzimy sobie po tym Augustowie, no to jest takie rozrzucone szeroko miasto, no i kiedyś spacerowaliśmy 4 godziny. Ja mówię, mamo, to może jakaś kawka, może tu jakiś koniaczek, tak już tam ją tam czaruje, jak to syn mamy. Mama mówi, daj spokój, daj co ty. I jak sarenka. No nieprawdopodobne. I jakby opowiadam o tym, no bo jestem dumny ze swojej mamy, ale też, żeby powiedzieć państwu bardzo wyraźnie, że naprawdę się da. Jeżeli ktoś chce, jeżeli ma determinację, jeżeli włoży w to jeszcze cierpliwość, dociekliwość, mądrość, to naprawdę bardzo wiele rzeczy się da. I moja mama jest dla mnie przykładem właśnie takiej postawy, takiej właśnie, no mały, wielki człowiek, no trochę zmalała, jak powiedziałem, z powodu wieku, ale bardzo, bardzo urosła. Niesamowita osoba. No to tyle chciałem powiedzieć, bo to jest moja mama, ale też dlatego, że jestem z niej bardzo, bardzo dumny i chcę o niej państwu opowiedzieć, bo to może się ta opowieść państwu przydać. Zapraszam. Kto to taki jest? Co to za ludzie? Ci mali wielcy. 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. I think it's gonna rain today, rolling on one. Wait a minute, let me figure out what I do. Maybe she's right. Rolling on two. What? Broken windows and empty hallways, a pale dead moon in a sky streaked with gray. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain today. Scarecrows dressed in the latest styles, with frozen smiles to chase love away. Human kindness is all and I think it's going to rain today. I'll kick it down the street. That's the way to treat a friend. Bright before me, signs implore me, help the needy. Przepraszam, popsułem. To Barbara Streisand. Taka odnaleziona piosenka, bardzo pięknie zaśpiewana, prawda, cudownie. Chyba z lat 60. jeszcze niedawno wydana płyta, no, kilka lat temu. To jest... dobrze, pani Monika, taki list. Pisze, mówiąc o pewnej ambiwalencji tego określenia mały, wielki człowiek. No bo tak, można rozumieć to określenie różnie, zupełnie różnie, krańcowo różnie. Znam takich na przykład z pozoru wielkich artystów i twórców, którzy przy bliższym poznaniu okazują się zupełnie mali, nieszanujący innych, egocentryczni. Czasami mi się wydaje, że lepiej znać twórców tylko z ich dzieł. Niekoniecznie trzeba wiedzieć, że ten czy ów jest dla mnie na co dzień małym, zawistym człowiekiem męczącym dla otoczenia. No właśnie to jest to jedno znaczenie. Człowiek, który pozornie jest taki wielki, ale właściwie to jest właśnie małostkowy, mały. No i jeszcze, żeby zakończyć jednak inaczej. Znam osoby, które robią po cichutku swoje. Nie szukają sławy ani poklasku. Na przykład moi znajomi, wychowujący trójkę dzieci we wspaniały sposób, bez rozżalania się na los, który zabrał im czwarte. Mają w sobie mnóstwo dobra, chętnie się z nim dzielą, z innymi, pomagając ile się da i komu się da. Mnie również bardzo. I za nas, na naprawdę wielką rzecz uważam to, że wychowali w tych trudnych dla młodzieży czasach dwoje już właściwie dorosłych dzieci na świetnych, mądrych i serdecznych ludzi. Dziękuję pani Moniko i zapraszam państwa. Never found. Autorem tej kompozycji jest Gavin Bryars, a to śpiewa jakiś bezdomny człowiek, który mówi o tym, że Jezus jeszcze nigdy nie zawiódł. I ta płyta składa się właśnie z tej powtarzanej ciągle mruczanki w różnych wersjach. Już kiedyś Państwu fragment puszczałem. Dzisiaj miałem takie spotkanie. Wracałem pociągiem, potem poszedłem na przystanek autobusowy i przyszedł taki pan z plecaczkiem. No nie wyglądał on zbyt okazale, bym powiedział tak delikatnie, i pytał, jak dojechać na plac Narutowicza, czy jest jakiś autobus, który stąd jeździ. Autobusu nie było, to było przy Dworcu Wschodnim w Warszawie i przy Teatrze Powszechnym. I akurat, nic chyba stamtąd tam nie jeździ. Więc dopytywał mocno, ja mówię, pan nie, no to proszę wsiąść w autobus, pojedziemy razem, pokażę panu, gdzie pan ma wysiąść na rondzie Waszyngtona i tam pan już wsiądzie w tramwaj, pan dojedzie. I to był taki, myślę, że to był bezdomny człowiek, który mówił i tak przepraszał bardzo, mówię, bardzo pana przepraszam, ale zupełnie trzeźwy, ale ja muszę znaleźć przyjaciela. On tam jest, wie pan, jadę po niego, no muszę go znaleźć. I ciągle to powtarzał. Mówię, przepraszam pana, wie pan, ale ja jadę tam na plac Narutowicza, tam czeka na mnie mój przyjaciel, muszę go znaleźć. Bardzo poruszająca historia. Nie wiem, jakie były jego losy, dlaczego jego życie jest takie, a nie inaczej, ale to było przejmujące. Przepraszam pana, jadę, bo chcę znaleźć przyjaciela. I teraz druga historia, też taka historia outsidera, powiedziałbym. Pan Andrzej w pięknym bardzo liście pisze o swojej babci, która utrzymywała całą rodzinę, skupiała wokół siebie, o mamie podobnie, ale właściwie opowieść główna dotyczy pana Jerzego. Bardzo ważna osoba dla pana, dla autora tego listu. I teraz tak, no przeczytam po prostu kilka zdań. Outsider. Pan Jerzy kiedyś w dawnych latach PRL-u był milicjantem. Ponad 11 lat służył w milicji z przekonaniem, że może zrobić dużo dobrego. Ale odszedł z tej milicji, bo uświadomił sobie, że jest bezsilny. I przez następną dekadę z hakiem pracował w sanatorium dla dzieci jako wychowawca. Ale on się nie tylko nimi opiekował. Dla wielu z tych chorych dzieci był światełkiem, którego potrzebowały. W jednym zdaniu, wychodził poza przyjęte ramy i traktował swoje obowiązki z zaangażowaniem, którego Gandhi by się nie powstydził. Znowu musiał odejść. Cięcia kadrowe, brak pieniędzy, ale głównie niechęć kierownictwa i ludzi, którzy również byli odpowiedzialni za te dzieci, ale oni się nie chcieli tak angażować jak on. Oni traktowali to jako pracę, a pan Jerzy był bardziej niewygodny i musiał odejść. Pan Jerzy nigdy nie szuka i nie szuka rozgłosu, nie oczekuje pochwał za to, co robi. Było mu ciężko bez dzieci. Odszedł do małego turystycznego schroniska w Beskidzie Sądeckim i tam również robi dużo dobrego. Dzisiaj tam pan sobie Jerzy mieszka. Ma wielkie poważanie w tym miasteczku, którego blisko mieszka i wszędzie, gdy się pojawi, to jakby jest, ale go nie ma. Od pana Jerzego się nauczyłem, że nauczyłem się postrzegania świata tolerancji, czerpania przyjemności z rzeczy malutkich, dnia codziennego. I od niego nauczyłem się właśnie szacunku dla drugiego człowieka i dzięki niemu zgłębiłem swoją świadomość religijną. Mogę śmiało powiedzieć, że gdybym go nie spotkał na swojej drodze, to pewnie byłbym innym człowiekiem. Dziękuję panie Andrzeju bardzo serdecznie za ten piękny list. I pan Wojciech, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Witam pana. To ja, tak? Tak, tak, tak, tak, tak. Ja chciałem opowiedzieć z niejaką nieśmiałością, ponieważ to wydają mi się nieomal sfery intymne o dwóch małych, wielkich ludziach, których jednego poznałem i to o zgrozo poznałem go 11 września 2001 roku. To były bodajże urodziny tego pana. I ten pan jako mały człowiek, jako chłopiec widział śmierć niemieckich żołnierzy w czołgu na ulicach Lwowa. I ja myślę, że to wywarło na nim wielkie wrażenie i czułem to w jego twórczości później. To był dla mnie dość ważny w młodości człowiek, to był Władysław Stanisław Lem. Ach tak. Nieżyjący, którego właśnie wtedy miałem okazję dość przypadkowo poznać, ale w tej dacie 11 września 2001 roku właśnie wtedy. I druga osoba, która to też wywarło na mnie dość duże wrażenie, ale to już teraz w czasach dojrzałych, kiedy ten człowiek również, kiedy był małym człowiekiem, widział na ulicach Warszawy w czasie okupacji, jak niemieccy żołnierze kazali się całować parze młodych ludzi, młodych Żydów, i później kazali się im kochać i zamordowali ich, i ten człowiek widział, jak ich krew płynęła po ulicy Warszawy. I tą osobą był Ryszard Kukliński, którego nie poznałem, natomiast co ich łączy dla mnie, przynajmniej tak połączyłem ich słuchając właściwie pana audycji, ja myślę, że łączyło ich zawsze coś takiego, że usiłowali zapobiec, nie wiem jak to powiedzieć, ja to nazywam determinizmowi społeczności ludzkiej, czy może konformizmowi, czy temu, żeby okiełznać to, co się czasem wydobywa z naszej, jak to się mówi bodajże, archaicznej części mózgu. To, nie wiem, to chyba hipokamp się nazywa, nie? Może mylę. No tak, no ale jest archaiczna część mózgu. Ale myślę, prawda, że to byli też mali, wielcy ludzie. Bardzo dziękuję za audycję. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście to bardzo intymne opowieści. I takie niekoniecznie takie do śmiechu, prawda, że powiem delikatnie, ale właśnie myślę, że takie dają siłę, wzmacniają bardzo jednak. No to jednak jest to powieść o prawdziwych ludziach, o prawdziwych, a nie z żadnych obrazków, nie z żadnych reklam, nie z żadnych takich ścigających się na status i pielęgnujących fasady swoje i tak już prześliczne, tylko po prostu prawdziwych ludzi, którzy się zmagali z życiem, ze swoim losem i którzy... No jest w tym jakaś piękna siła, głębia. Coś dla nas ważnego. No dobrze. Zapraszam. Jeszcze zdążymy porozmawiać. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Son, but he'll have no time. Z takiej pięknej płyty 22 sny. Pani Teresa, dobry wieczór, witam. Tak, witam. Witam serdecznie. Wielki mały człowiek to była moja mama. Moment, zejdź pies. Chodziłam z chłopcem od trzeciej liceum. Dostałam się na studia. Okazało się, że jestem w ciąży. No. Moja mama. Aha. Ja ci pomogę. Skończyłam studia. Dziecko schowała mi mama. W końcu, jak zajęliśmy się osobiście dzieckiem, to ona miała 4 lata. No, jesteśmy magistrami wielkimi i tak dalej. Ale mama była tak skromną osobą. Tak, nie, wielki, mały człowiek. Nigdy nie powiedziała nic. Ja naprawdę... Mamy nie żyje już 15 lat i ja ciągle brakuje mi jej. I nie wiem, no dzięki mamie, no mówię, skończyliśmy studia, zostaliśmy tymi zakichanymi magistrami. Może był nauczycielem, ja też. Później się przenieśliśmy w inne zawody, ale moja mama to był wielki, mały człowiek. Dziękuję pięknie. Prosta, zwykła kobieta. Skończyła tylko 7 klas na Litwie. Nie wiem, no to był naprawdę wielki, mały człowiek. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam serdecznie. Pani Tereso. I pani Barbara jeszcze, tak? Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór. Bardzo, bardzo mnie poruszyła dzisiejsza audycja. Mnie też. Mówiłam sobie, że dla mnie takim małym, wielkim człowiekiem jest mój mąż. Już w tym roku będziemy obchodzić 43. rocznicę ślubu. Wychowaliśmy dzieci, są dorosłe, mamy już wnuki. I to wszystko do tej pory brzmi bardzo zwyczajnie, tylko że mój mąż 32 lata temu zachorował na SM. I właściwie bardzo sobie dobrze cały czas radził, jest osobą wykształconą, pracował, był szanowany w pracy, ale od 10 lat przestał pracować, ponieważ musiał się przesiąść na wózek, już przestał prowadzić samochód, w związku z czym stwierdził, że już trzeba skończyć pracę zawodową. Ale dlaczego o tym mówię? Bo on jest tak fantastycznie pogodzony z losem. Jest osobą, która dla nas, najbliższych osób, dzieci, dla mnie i dla naszych przyjaciół, jest wzorem osoby pogodzonej cudownie z losem. Umie sobie znaleźć zajęcia, cieszy się każdym dniem. Jest pogodny, uśmiechnięty i to właściwie może być wzorem dla wszystkich, których dotknął los nieszczęściem, bo to choroba jest nieuleczalna i wiadomo, że nigdy nie będzie lepiej, a raczej odwrotnie. Ale on o tym nie myśli. On po prostu wiedział, nie ma pretensji do najbliższych, ani do losu, ani do Boga, do nikogo. Tak się stało i umie z tym żyć. I to jest, uważam, dla mnie coś tak fantastycznego i tak świetnie może stanowić bardzo dobry wzór dla osób, które są dotknięte często, prawda, przez los bardzo, bardzo dotkliwie i bardzo boleśnie, i poddają się, a nie należy się poddawać. Po prostu trzeba umieć z tym żyć, trzeba tą chorobę pokochać, tak jak powiedział mój mąż, i umieć z nią żyć, i żyje fantastycznie, jest cudownym dla nas wzorem. Czy pani to mówi mężowi czasami też? Tak, oczywiście. On, zresztą my się wspieramy nawzajem, bo to jednak musi być taka współpraca w tej sytuacji, bo mimo, że jest bardzo samodzielny i bardzo sobie dobrze radzi, to jednak potrzebuje mojego wsparcia i oczywiście ponieważ ja też jestem na szczęście osobą pogodną, więc jakoś sobie tak właśnie wspieramy się nawzajem i psychicznie i pomocą taką na co dzień, że to życie nie jest dla nas w ogóle uciążliwe, nawet przy tak dotkliwej chorobie. Jak pani mówiła o wsparciu, bardzo pani dziękuję serdecznie. My też się czujemy tutaj, słuchając tego, co pani powiedziała, pani pięknych słów i mądrych, że to jest dla nas wsparcie. My potrzebujemy takich słów, prawda? Mówienia o ważnych ludziach, o zwyczajnych, normalnych ludziach, którzy podchodzą do życia, no tak jak właśnie pani mąż, jak pani. Nie jakichś wzorców, Bóg wie jakich, nie jakichś ludzi z reklam, nie tych fasad różnych i tego szpanerstwa, tylko właśnie takich opowieści o życiu, które niekoniecznie musi być usłane różami, tylko, prawda, ale z ludzkim życiem po prostu, prawda, które trzeba z godnością przejść i w miłości. Tak właśnie, to jest fantastyczny przykład, jak chodzi o mojego męża, to jest właśnie to, o czym pan mówi i chciałam się tym podzielić. Bardzo pani pięknie dziękuję. Również serdecznie, dziękuję. Serdecznie dziękuję. I może takie jeszcze króciutkie zdanko, które i pasuje do tej opowieści i w ogóle do dzisiejszej audycji. Pan Dominik mówi o mądrej pomocy i powiada tak, mądra pomoc, no pani też o niej opowiadała, pani Barbaro, mądra pomoc to powinien być nasz sport narodowy i jest czasami, tylko że jednak okazjonalnie, a ja bym chciał, żeby tak było na co dzień, żeby ludzie zauważali własne potrzeby i myśleli, jak zaspokoić potrzeby innych według środków, którymi dysponują. Bardzo pan pięknie napisał, prawda, rzeczywiście. No dobrze, no to jeszcze posłuchajmy muzyki. Was bulletproof. Wielcy ludzie jednak są. I są bardzo ważni. I bardzo wam dziękujemy. Bardzo państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję pani Grażynie Moczkowskiej, która realizowała program, i Gabi Darmetko, która była jego wydawcą. I do usłyszenia. Dariusz Bugalski, Arvo Pärt na koniec. Thank you.